أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. سورة الأحقاف مكية وهي 35 آية. سورت احقاف مکی سورت تے مکہ مکرمہ کے نازل شوی دی. وہی 35 آیتن پدے کی 35 آیات ندی. و 4 رکوعات او سلور رکوع دی. حامیم حروف مقطعات تی دا متشابہات نبی او پمانے اللہ و دا اللہ رسول پویگی یو راز دے دا اللہ و دا رسول ترمندہ. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل دل دے کتاب دا اللہ دا طرف ندی اغا اللہ العزیز چی زبردست دے او الحکیم حکمت والا. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق. مغنی پیدا کرے اسمانونا او زمکا وما بينهما او سچ دزمکی و اسمان پا منسکری الا بالحق مگر رام پا حق سر پیدا کری دا پارا دا اظہار دا حقم پیدا کری و اجل مسمى او یو نیتے مقرر لیم پیدا کری دی. دا اسمک و اسمان و پدے کے دا بیشمیر مخلوقات اللہ بیکار نبی پیدا کری دا یو خاص غرض و مقصد دا پارے پیدا کری دی. یو خاص نیتے پورے یو خاص وقت پورے پیدا کری دی. دا اغا خاص نیتا او اغا خاص وقت چی اغراشی نو وعدہ دا اللہ با پورشی او دا نظام درہم برہم او دا دین پس با دے نظام یو نتیجہ روزی او دا غی نتیجہ وقت آخرت وی یوم الآخر. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل دل دے کتاب دا قرآن من اللہ العزیز دا اغی اللہ دا طرف ندی العزیز چی زبردست دے الحکیم حکمت والا دے. ما خلقنا السماوات والارض مگن دی پیدا کرے اسمان نوزمک وما بینہما او غصو چی دزمک و اسمان ترمنز دی اللہ بالحق مگر دا پار دا اظہار دا حقم پیدا کری دی. بیکار و عبس ندی یو مقصد دا پارا پیدا دی و اجل مسمى او یو نیتی مقرر لا پیدا دی والذین کفروا عما انذروا معرضون والذین کفروا او اغا خلق چی کفر کلی کافران دی عما دا اغی عذابون نا انذروا چی دوی پیر ولی شی دا گناہن دا بد انجام و دا غی دا سزا نیر ولی شی نو اخیرت لطیاری نکی توبہ نو باسی چی کل دا اخیرت خبر ووری نو معرضون دا غی نا اعراض کون کی لی مختن علی پا یو غوگی ووری نو قبل غوگی ویستے اور پروائم پیو نکرلا والذین کفرو او اغا خلق چی کفر اکلی لی کافر لی عما انذرو اگر سوچ دویتی نا او یورولی شی معرضون نا دا اغی نا دوی اعراض کئی قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض اللہ از مکم پیدا کری دا اسمانونی پیدا کری دا تمام مخلوقات پیدا کری دا کافر چی دا اللہ نغیر نور معبودان منی تو او دے خی کنے چی دا دوی معبودان چی تا زمکہ پیدا کرے دا اسمان پیدا کرے دا اور توڑا زمکہ و اسمان پرے دا چی دا زمکہ یو ٹوٹے پیدا کرے دا اسمان یو ٹوٹے پیدا کرے سے پیدا کرے دا نو چی احسیم ندی پیدا کرے نو دا اللہ سر برابر اوے والے دا اللہ نے لوے والے گنے قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام ارائیتم ما لخبر راکے ما تدعون من دون اللہ اغا بوتان چتا سویرا بلے بغیر دا اللہ نا اغا معبودان باطلا چتا سویرا اللہ نا بغیر را بلے ارونی ما تاوخے ماذا خلقو چسا شیدی پیدا کرلی من الارض دزمکنا زمک آیا دا زمک سکم حصے پیدا کرے را نے زمک پیدا کرے را نے دا زمک یو حصہ پیدا کرے را خانو چھ زمک کے پیدا کول نری کری تو کہ آسمان کی کری ارا تو خواہے ام لہم شرکن فی السماوات او کد دوی سا حصہ پا آسمانونو کے را سا شرکت پا آسمانونو کے کوینا غم را تو خواہے ایتونی بکتاب من قبل هذا روڑے ما تتاسو بکتاب یو کتاب من قبل هذا دا دے قرآن نمخ کے کدعوة الشرک کتاسو رشتی بھی ہے نو یو اسمانی کتاب سند را لروڑے تورات انجیل زبور صحیفے قرآن یو کتاب کیوں خیئے نہ چرتا آسمانی کتاب کی دلیل در سر نشترے نو عقلی دلیل نشتا و نقلی دلیل نشتا نہ آخر پر کم خلے باندھے وے چدا دا اللہ سر شریکان دی ایتونی بکتاب من قبل هذا روڑے ما تتاسو بکتاب یو کتاب من قبل هذا دے قرآن نمخ کے او اثارت من علم یا یو روایت یو نقل لوڑے دا پیغمبرنا کہ یو پیغمبر چرت ویلی ویچ دا فلانی چی دی نو دام دا خدای سر شریک دی یا ازمکا پیدا کرے ہو یا اسمان پیدا کرے دی او اثارت من علم ایتونی بی کتاب من قبل هادا کدا بت پرستے دا پارا سا دلیل نقلی موجود بھی آسمانی کتاب رہتا ہو خیر چپا گئے کہ دا بت پرستے دا شرک اجازت بھی کتاب روڑا تو کتاب کو نشتا نو چ کتاب نشتا دی نو بل دلیل را لروڑا اقوال انبیاء چرتا دا یو پیغمبر قول خوروڑا 124,000 کم زیاد پیغمبران دی یو پیغمبر قول خوراوڑا او اثارت من علم کہ کتاب نوی دا شرک او دا بت پرستے دا جواز دا پار دلیل پا کتاب کی نی کم از کم دے وہ پیغمبر قول بطور سند پیش کا نو چی ندے سر کتاب شتا ندے وہ پیغمبر قول شتا نستالا خبر ٹولا گمراہی دا اثارت من علم دا اثارت پمانا دا نقل لے پمانا دا روایت دے اثارت من علم یو روایت دا پیغمبرانو نروڑا تو خلاصہ دا چی دا دلیل نقلی دو قسمنا معتبر دی دلیل نقلی دو قسمنا معتبر دی یو آسمانی کتاب چی اللہ یو پیغمبر بانے نازل کری اور دویم دا یو پیغمبر قول نو نہ دا آسمانی کتاب دلیل شتا اور نہ دا یو پیغمبر قول شتا اثارت من علم دا یو پیغمبر روایت یو قول ایتونی بکتاب من قبل هذا روڑے ما تتاسو یو کتاب من قبل هذا دا دے قرآن نمخ کے پا جواز دا شرک و دا بت پرستے بانے یو کتابی دلیل روڑا او اثارت من علم یا پا جواز دا بت پرستے بانے روڑے تاسو یو قول دا پیغمبر یو روایت دا پیغمبر روڑا ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتی نیے کرشتی نیے روڑے سو ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ ومن اضلو سوگ دیر گمراہ من من دا اغچانا یدعو من دون اللہ چی غرابلی بغیر دا اللہ من اغ معبودان باطلا اغ باطل خدایان لا بلی لا يستجیب لہو چی اغ دیل جواب نور کئی الہ یوم القیامت دا قیامت دا روز پوری دا قیامت دا روز پوری کدیوتا چغیوی چرا مدد شرا مدد شنو نور مدد کیگی آواز مور لنور کی دا قیامت دا روز پوری که بت آواز کی نو بت آواز میں کی او که اللہ تا یوزل آواز کی نو جواب در کی وهم عن دعائهم غافلون او دا معبودان باطلا عن دعائهم دا دوی دا دعانا و دا دوی دا بلنن غافلون نا خبرنی کہ یو بود تا طولش پورز لگے آواز کے ناغ غریب پر سکوئی گی بود خبر ملے اللہ دے پری خودا یو بے جان و بے اختیار مخلوق تا آواز کے چفلانے کار را لوکا ناغستا آواز اوری نا کانے لے لرگے لے پلاسٹک دا اس پن دا آگے لے بود جوڑ کرے ہوا تا پروزا پسج دو پروزا چگ ہوا تا وا وا وا یو آواز دم نوری نا اوری دو مادہ پکی نشتا او کدا نیکان و بزرگان یادے چستا پا خوا کیلی نستا آواز اوری او چستا نا پناری نسا آواز بوری او یم نوری لیکن فرشتی لی پاس مانو نکیو تو تا پاس مکوی چی افلانی فرشتی وی افلانی فرشتی چی اللہ ایو تا نوری ناغفوی نوری نو که نیک بنده دی و که بد بنده دی ستا آواز نوری او که کانی بوٹی وغیره دی ناغم ستا آواز نوری نو چی آواز دی نوری نو جواب بسدل کی دارا یو کافرون یو بت با سجدے بے کولے اغبم و تتسبیعو لے یا سنم یا سنم یا سنم دا چغی و توالی یا سنم دیر مدے و تیا سنم یا سنم ہوئی یو ذل چتا پخطا دخلی نو قطع یا سومد یا سومد سومد اللہ تا ہوئی چوی یا سومد غیبی آواز را گئی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی زمان بندہ زرم ویا اللہ و تا ہدایت کو او دا آواز پیدا شک کلیو لگی دو او بس دی بوتا پا بدو رد سورو شو دون عمر میں تمام کستا پا خواہ کی یا سنم یا سنم ویم یو رس دیم آواز را نکو او نن میں پا خطابا میں اللہ تا آواز کر کی یا سومد آواز میں لو شو بیخ دیو زوی اسی دی گمراہ کلم دون مودا نن نپس برت آواز نکو آواز اوری ننو سا جواب بوکی ومن اضل ممن يدعو من دون الله سوگ زیاد گمراہ ممن دا اغچانا يدعو چرا بلی من دون الله بغیر دا اللہ نا من اغ معبودان باطل لا يستجیب له چدل جواب نور کئی دا پا آواز بانی ور رسی کی نا ور مدد کی گی نا الى يوم القيامة دا قيامت دا رضي فوري وهم عن دعائهم او دا معبودان باطل دا جيدا بلنن الغافلون خبر دي واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء هر کلچ راجم کلیش دا طول خلق واذا حشر الناس کلچ دا طول خلق راجمشی كانوا لهم اعداء نو دا معبودان با دے عابدانو دا پار دشمنان شی وکانو بعبادتهم کافرین او دا بوتان چی دی بوتان وغیر معبودان باطلا بعبادتهم پا عبادت دے کافر مان کافرین منکروی مالا خود حس عبادتم ندکرے دا دیو پا قیامت کے لدے بوتانو نا تم دا امداد کے یوی وہ اثر الٹا جگڑ واچی بدبخت مال دے عبادت نرے کرے ما کانو ایانا یعبدون یا اللہ دوی خو منگ لعبادت نرے کرے و اذا تطلع علیہم آیاتنا بینات ہر کلچ پدوی بانے الستیشی آیاتنا بینات زمان آیاتنا واضح پدوی بانے الستیشی قال الذین کفروا نوائی اغا خلق چی کفر کرلی للحق حق خبرتا لما جاءهم چی کلدوی تدا حق خبر راغللا ندا کافران وائی هذا سحر مبین دا خوخکار سحر و جادو دی ام یقولو نفترا کلوی جادو دے او دا دین لیر قبیح و ناکار خبر دا دوی دا قرآن قرآن لدہ دا دانا جول کرلے دا قرآن کلام الہی ندے او پیغمبر علیہ السلام دا دانا جول کرلے وی چی دا اللہ دے ام یقولو نفترا آئے کافران وی چی قرآن پیغمبر علیہ السلام دا دانا جول کرلے قل ان افترائیتو او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان افترائیتو کچری مادا قرآن دا زان نجور کرے وی فلا تملکون لی من اللہ شیئا نو پستاسو اختیار من نے مادا پارا من اللہ دا اللہ پا مخی شیئا دا حیث شی دا اللہ نبا میں بچ نکلے شی پا اللہ پاک باندے دروغ تلل انتہائی غٹ جرم دے نو که فرس کدا سی کارما اوکو که پا اللہ می دروغ ہوئی نو دا اللہ غصہ و غضب بمی زان ترا بللیوی نو دا اللہ غصہ و غضب تا چی زان مخی کم نسوک بمی تخلاص کی تو لگ فکر ہوکا که کم انسان پا تمام عمر کے پیو انسان بانیم دروغ نیوی لی اگر پا اللہ بانی سنگ دروغ ہوئی تا پیغمبر علیہ السلام 40 سال پورے کافر ہو بھی صادق امین دے صادقم دے امانت گرم دے سلویخ کال پا یو انسان دروغ ندی ویلے وزد سلویخ تو کال نفس پا اللہ سنگا دروغ ہوئی هو اعلم بما تفيضون فيه دا اللہ خبردار دے بما پا اغسبان تفيضون فيه کہ کم خبروں کے تاسم داخلے گے کم خبری کوئے اللہ پا غیبان خبردار دے کفا بہی شہیدا بینی و بینکم کافی دے اللہ پاک گواہ حق بیانول والا گواہ اللہ کافی بینی و بینکم زما استاذ ترمنزا وهو الغفور الرحیم او دا اللہ پاک بخون کے او مہربان نے اسم توبہ باسا دا پیغمبر مخالفت تکڑے دے الزامون دے پہ لگولی دے اسم توبہ باسا اللہ ویوبہ دے بخم وهو الغفور الرحیم دا اللہ پاک بخون کے او مہربان نے قل ما کنت بدعا من الرسل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ما کنت بدعا من الرسل نیمز یو ناشنا پیغمبر زمانا خبر خدا سے ناشنا ندی مانا مخ کے پیغمبران راغلی دی اگر خبر تاسو تا معلوم دی نا دا پخوانو پیغمبرانو خبر زم کو مانا سو ناشنا خبر خون ندی ما کنت بدعا من الرسل نیمز یو ناشنا پیغمبر وما ادری ما يفعل بي ولا بكم ما تحس پتن لگے گی وما ادری ما تحس پتن لگے گی ما يفعل بي کی پا ما باندے بسکے گی ولا بكم او پتا سو باندے بسکے گی دا دے علم ما سر نشترے ما سر با اللہ کما ما ملکے او تا سر با کما ما ملکے نو دے وقت کی پورا پورا تفصیلات نا خبر میں نہ دزان بارکے سویل شم نستاس و بارکے او اغا خبر کوما دا کما چراتا وحی اوشی بس اغا قدر تاوی ما دزان خبر خو نشم کولی یو خبر هم دزان کولی نشم ما ادری ما یفعل بی ولا بکم چ وحی رات اوشی نو اغا بیان نہ تکوما او چ وحی نیشی نو دزان بارک مسن شم ویلی او استاسو پا بارک هم سویلی نشما او دا کمی خبری چ کوم نو دا ما تا دا غیب خبر رازی تلک من انباء الغیب نوحیها الیک نو پیغمبر علیہ السلام دا وحی پا ذریعہ چی سمر معلومات اللہ ورکڑی دی اغیطو الامت تا رسولی دی تفسیر روح المعانی لکھی وی زمان دا عقیدہ لہ چی پیغمبر علیہ السلام دی دنیا نا تر اغی وقت پورا رخصت شوی ندی تر سوچ دا اللہ دا ذات او دا صفات او دا اخرت او دا دنیا رات لن کے اہم معاملات دا وحی پا ذریعہ باندے اللہ والا خبر نور کری دا وحی پا ذریعہ باندے دا دنیا و دا آخرت اہم معاملات دا غی خبر ور کری لے دا اللہ دا ذات و دا صفات و فبارکی خبر ور کری لے نا علیہ دا دنیا نا رسخت کری لے کمی پوری چی دا خبر نور کری لے دا دنیا نا رسخت کری لے خدا خبر ابا نکے چی پیغمبر علیہ السلام تا علم غیب نشتا غپ غیب و خبر نرے دا بے ادبی دا نو دا ادب الفاظ دا دی دا علم غیب پا بارا کی تقاضا دا ادب دا دا چی دا سی مو آیا چی پیغمبر علیہ السلام تا غیب معلومات نشتا بلکہ دا سی ہو آیا کہ اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام تا دا غیب دمر لوی علم ورکڑی دی چہ دمر علمین نورو پیغمبرانو تا ندی ورکڑی امور غیبیہ دا دے دا طولو نلوی علم پیغمبر علیہ السلام تا ورکڑی دی اور دمر لوی علم ورکڑی چہ دمر علمین نورو پیغمبرانو تا ندی ورکڑی سمرا معلومات پیغمبر علیہ السلام تا اللہ ورکڑی دی دمرا معلومات نبل پیغمبر تشتا نبل فرشتے تشتا اور بعض مفسرین وئی کہ دے دے کہ نفی دا علم صرف دا دنیا دا کارن و متعلق دا دنیا دا کارن و ماتا پتہ نہ لگی اور دا آخرت متعلق دا علم غیب نفی پدے کے شامل نہ رہا دا آخرت پبارہ کے معلومات اللہ ورکڑی دی پورا او دا دنیا دا ٹول سیزنو دا دیر عمر بکر دے بسکی و سبکی وغیرہ وغیرہ دا علم پورا میرے ورکڑی شوی نو نفل علم غیب دا امور دنیاوی و سر مخصوص دے او دا آخرت متعلق واضح طور بان پیغمبر علیہ السلام بیان کرے دے کافر دوزخ مومن دا مومن دا پارا جنت او دا کافر دا پارا دوزخ کافر دا پارا دوزخ مومن دا پارا جنت دے ویلی وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ما تا پتہ نہ لگے گی ما یفعل بی چھ پا ما بسکی گی ولا بکم او نہ پتہ سبانے بسکی گی پدیم نیم پوئی ان اتبعو بیارو سخو پیغمبر علیہ السلام تا پتہ ورکلے شوی دار کہ پیغمبر علیہ السلام سید الانبیاء والرسل دا تمام مخلوقات و سردار اور دا جنت جنڈا پا پیغمبر علیہ السلام سرائی اور دا تمام دنیا پیغمبران ٹول دا پیغمبر علیہ السلام دا جنڈے لاندے بوئی اور دا ٹول نمخ کے با پیغمبر علیہ السلام جنت تزی دا ٹول نمخ کے با دا پیغمبر علیہ السلام امتیان جنت تزی دا مخ کی خبر ورکلے شوئے لئے اور چھتا دیر لیر نعمتوں پا جنت کے اللہ پاک ورکی مومنان ہوتا اور بیا بیا تیتا پوس کی چھ سغوارے نور سغوارے مومنان وی خدا عرص دیرا کرد نور در نسوق وارد نور سوق وارد عرص دیر نور سوق وارد وی دغا وقت پا جنت کے با داود علیہ السلام پا دیر کل آواز باندے تلاوت شروع کی او دا تلاوت نرست و بیا دیداری الہی ملوشی جنتیانو تا دا قرآن دا تلاوت نرست و دا اللہ دیدار ملاوی گی مومنان وی دا نعمت لا من چرتا لی دلیو دا نعمت بیا دا سینی کی بس لکھ ساتے و تا دیدار ورکا و بس ختم بیا نورکی نو بیا خوب دوی جمیشی دی جنتیانو نو دا جبی لکھوی خودی نبو دی چی دقل دوالا جبی کی بیا خوش علی نو موقع موقع باندے با بیا بیا جنت کی دیدار ملاوی گی یو ظل نلی چاہتا روزانا چاہتا پدوی مرض چاہتا ار وقتی دنے کو اعمال و دی ایمان دا مرتبے پا لحاظ باندے دیدار دا اللہ با ملاوی گی اور دا دیدار نرستو دا مومنان حسن بمزیتی گی مومنان پا جنت کے بخکولی وی خکولی وی خوچے کلے دا دیدارو کنو نور با بیا خکولی شی زکتے دوی پا دے چہروں کے اگا چمک دمک نورانی تجلیات با پکخکاری نو دوی بخکولی وی نو دا الخو پیغمبر علیہ السلام وی لے گا معلومات ورکلی شی وی دی وما ادری ما یفعلو بی ولا بکم ما تا پتہ نہ لگی پا ما بسکی گی او پتا سو بس کی گی ان اتبع الا ما یوحا الیہ زتابداری نکوم الا ما مگر اغس یوحا الیات ما توحی کولیشی وما انا الا نذیر مبین نیمزو مگر نذیر مبین یر اورون کی مخکارا قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام ارائیتم مال خبر را کہ ان کان من عند اللہ کچری ودا قرآن دا اللہ دا طرفنا وکفرتم به او تاسف انکار کوے وشہد شاہد من بنی اسرائیل او شہادت و گواہی کی شاہد یو گواہ من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا علی مثلی ہی پا مثل دا دے کتاب دا قرآن چسنگا گویا دے نو دا تورات ہم دقا گویا ہی راشی فا آمن نو پس ایمان و یقین روڑی پا دے بانے وستکبر تم و تاسو پی غرور و تکبر کے ان اللہ بے شک اللہ پاک لا یهد القوم الظالمین ہدایت نہ کی قوم دا ظالمان ہوتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين